ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار إذ تستغيثون ربكم جبکہ تم فریاد کرتے تھے اپنے پروردگار سے پس اس نے تمہاری فریاد کو پس وہ پہنچا تمہاری فریاد کو اور اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں مدد بھیجوں گا 1000 فرشتوں کی مردفین لگاتار آگے پیچھے آنے والے اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی فرشتوں کے اتارنے کو مگر خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں اس کے ساتھ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اس وقت کو یاد کرو جب کہ وہ ڈالتا تھا تمہارے اوپر اونگ امن دلانے کے لیے اپنی طرف سے اور اتارتا تھا تمہارے اوپر آسمان کی طرف سے پانی تاکہ پاک کر دے تم کو اس کے ساتھ اور دور کر دے تم سے وسوسہ شیطان کا اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور ثابت کر دے تمہارے قدموں کو. اس بات کو دھیان میں لاؤ جب حکم بھیجتا تھا تیرا پروردگار فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, پر ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے, میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب, پس مارو گردنوں پر اور مارو ان میں سے ہر پور پر. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ بات تم نے دیکھ لی, فذوقوا چکھو اس کو, اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی ہے. ابتدائی آیت میں جماعت کی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے جس اصول کی پابندی ضروری ہے اس کو ذکر کیا, پھر کامل الایمان لوگوں کی 5 صفتیں بیان فرمائی. مال غنیمت کے سلسلے میں لوگوں کا تنازع کرنا اور اپنا حق جتلانا یہ بات درست نہیں ہے. یہ اللہ کا مال ہے اور اس نے اپنی مہربانی سے فتح دلائی ہے, لہذا جو وہ حکم دے گا اسی کے مطابق اللہ کا رسول تصرف کرے گا. کسی کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا. ایسے ہی جیسا کہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا اور ایمان والوں کا ایک گروہ ناپسند کرتا تھا لڑنے کو, لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ اللہ نے اس موقع پر ایمان والوں کو غالب کرنا تھا اور کفر اور شرک کے زور کو توڑنا تھا, تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا. اب یہ ہے کہ بدر کی لڑائی کے سلسلے میں جس طرح اللہ نے مدد فرمائی ان واقعات میں سے بعض کا ذکر فرمایا ہے. کیا اسباب پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اور کس طرح ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اس بات کو اپنے سامنے رکھو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے اپنی بے سر و سامانی کا، نہایت ہی بے سر و سامانی تھی بدر کے مقام میں، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ افراد زیادہ تھے، نہ سامان تھا، جیسا کہ اللہ نے دوسری سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی، تم بہت ہی کمزور تھے، بے حد کمزور تھے، مادی لحاظ سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے کہ میں فرشتے اتاروں گا تمہاری مدد کے لیے، پہلے 3000 کا ذکر کیا، پھر 5000، اگر کافر لوگ زیادہ لشکر لے کر آئیں گے تو میں 5000 فرشتے اتاروں گا تمہاری مدد کے لیے، یہ وہاں پر مذکور ہے، وہ اسی واقعہ کے متعلق ہے، اللہ نے احد کا واقعہ جہاں ذکر کیا وہاں یہ بات دلائی کہ یہاں تو تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی اور کچھ ساز و سامان بھی تھا، لیکن بعض افراد کی غلطی کی وجہ سے احد کے اندر شکست ہوئی اور نقصان اٹھایا، جبکہ بدر میں نہایت ہی بے سر و سامانی تھی اور انتہائی درجے میں کمزور تھے مسلمان، لیکن وہاں بھی اللہ نے ان کو مدد عطا فرمائی، غالب کیا، تو یہاں ہے تستغیثون ربکم، فریاد کرتے تھے تم اپنی بے سر و سامانی کا، اور صحابہ نے وہ جو چھپر وہاں بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس چھپر کے اندر دعا مانگ رہے تھے اور مناجات کر رہے تھے، اور یہ الفاظ ہیں کہ اے پروردگار جو تو نے وعدہ فرمایا اس کو پورا فرما دے، نصرت کا وعدہ فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ الحسابۃ لن تعبد فی الارض، اے پروردگار اگر یہ مٹھی بھر جماعت اس کو تو ہلاک کر دے گا، تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ فریاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، تو فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور وہ فریاد کو پہنچا، اس نے وعدہ فرمایا انی ممدکم، میں تمہیں مدد بھیجوں گا 1000 فرشتوں سے ابتدا میں، پھر 2000، پھر 3000، اور آگے پھر یہ ہے کہ اگر کافروں نے ہجوم کیا تو 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے جائیں گے آگے پیچھے آنے والے، باقی یہ رہ گیا کہ فرشتوں کا بھیجنا جو ہے یہ اس کو اللہ نے بشارت بنایا ہے صرف، اور تاکہ تمہارے دل تسکین پکڑیں، مطمئن ہو، فرشتوں نے جنگ نہیں لڑنی آ کر، یہ تو مکلف انسانوں کا کام ہے، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے سارے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے، اللہ نے اتنی طاقت فرشتوں کو بخشی ہے، تو یہ صرف ایمان والوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور تسکین دلانے کے لیے اللہ نے یہ بات کی، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اپنی حکمت سے چاہتا ہے، جس طریقے سے اسباب مہیا کر دیتا ہے غالب کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور ایسا بھی انتظام فرمایا کہ بعض فرشتے انسانی شکل میں صحابہ کرام کو نظر بھی آئے، انسانی شکل میں نظر آئے، اور اکا دکا واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے کافروں پر ضرب بھی ماری، یہ بھی اکا دکا واقعہ ایسا، یہ تمام واقعات ایمان والوں کی تسکین کی خاطر ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ فرشتے آ کر لڑیں، لڑنا تو انسانوں کا کام ہے، لیکن اللہ ان کے دلوں کی تقویت کرتا ہے، تسکین دلاتا ہے، جس شخص کو یہ یقین ہو کہ ہاں اللہ کے فرشتے بھی ہماری مدد پر ہیں تو ان کے دلوں میں پورا اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، بس یہ تسکین دلانے کے لیے فرشتوں کا نازل کرنا ہے، جنگ لڑنے کے لیے نہیں. اکا دکا واقعہ ضرور اللہ نے ایسا بھی ظاہر کیا تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو اور بے حد اطمینان حاصل ہو. ایک تو یہ بات ہوئی اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اس موقع پر. دوسری بات یہ ہے اس چیز کو سامنے رکھو جبکہ ڈالتا تھا اڑاتا تھا تمہارے اوپر اونگ اپنی طرف سے امن دلانے کے لیے اونگ ڈال دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس رات جس رات کی صبح جنگ ہونی تھی، دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، تو صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رات کو سویا نہ ہو. اللہ نے نیند ایسی ڈال دی اور سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اس چھپر میں ساری رات ہی مناجات کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اور باقی صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس پر اونگ نہ تاری ہوئی. یہ اللہ کی حکمت تھی. اور اونگ کا تاری ہونا میدان جنگ میں یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور یہ کامیابی اور فتح کی نشانی ہوتی ہے، اور اس سے جو خوف ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو جنگ کے اندر نیند کا آنا یہ مبارک ہوتا ہے. اس کے برخلاف اگر نماز میں نیند آئے تو یہ منحوس ہوتی ہے، وہ شیطان کا وسوسہ اور غلبہ ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام ہمارے شیخ اور استاد حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی درس میں فرماتے تھے، جو ساتھی سو جاتا تھا درس میں، فرماتے تھے درس میں نیند کا آنا یہ شیطانی کام ہے. اٹھاتے تھے کہ فوراً جا کر وضو کر کے آؤ. اور برخلاف اس کے کہ میدان جنگ میں سونا یہ رحمانی بات ہوتی ہے. نماز درس واز میں نیند غالب آئے سمجھو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، سستی آئے گی، اس میں نحوست چھائے گی. اور لڑائی کے میدان میں اگر نیند یا اونگ آئے تو وہ مبارک ہوگی، کیونکہ جو خوف دہشت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے آدمی. تبھی فلسفہ بھی یہی ہے، وہ خوف اور ہراس دور ہو جاتا ہے، نیند آنے کے بعد تازہ دم ہو جاتا ہے آدمی، اور خیالات مجتمع ہو جاتے ہیں اور پورے طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ مبارک چیز ہے. تو اللہ نے اس موقع پر نیند بھی ڈالی اس موقع پر، اور علاوہ اس کے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، کیونکہ جس وقت مسلمان یہاں پہنچے تو جو زیادہ نشیبی علاقہ تھا اور پانی والا، اس پر کافروں نے قبضہ کیا. ان کے حصے میں جو ہے وہ ریت والا حصہ تھا، پاؤں اس کے اندر دھنستے تھے، سواریاں بھی اچھی طریقے سے چل نہیں سکتی تھی. شیطان نے وسواس ڈالنے شروع کیے. پھر یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو نہانے کی ضرورت پڑی، پانی بھی نہیں ہے، تو طرح طرح سے شیطان نے وسواس ڈالنے شروع کیے. جگہ بھی اچھی نہیں ہے، پاؤں دھنستے ہیں اس کے اندر، وہ اونچی جگہ ہے. برخلاف اس کی ایک اچھی جگہ پر اور پانی والے حصے پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا کافروں نے. لیکن رات کو اللہ کی حکمت ایسی ہوئی، ایک تو مسلمانوں پر نیند بھی تاری کی، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو اللہ نے بارش برسا دی. بس یہ رحمت الہی کی بارش تھی، ریت جم گئی اور وہ معاملات سارے درست ہو گئے، پانی بھی جمع کر لیا، مشکیزیں بھر لیے، غسل کر لیا، اور پانی کا انتظام بھی اللہ نے فرما دیا. اور وہ حصہ جو تھا وہ سخت ہو گیا، پاؤں اس کے اوپر خوب جمنے لگے، برخلاف اس کے کہ کافروں والے حصے میں گارا پیدا ہو گیا، وہاں قدر مشکلات پیدا ہو گئی. ایسا اللہ نے انتظام فرما دیا. یہ اسی بات کا ذکر ہے کہ کل کتنی پریشانی میں تھے مسلم، آج اللہ نے رات کو بارش برسوا کر یہ سب اسی کا ذکر فرمایا. اتارتا ہے تمہاری اوپر آسمان کی جانب سے پانی تاکہ تم کو پاک کر لے. جس نے وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, وہ طہارت حاصل کر لیں. ویذہب عنکم ریز شیطان, و شیطان کے وسوسے کو دور کر لیں. اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے تھے کہ تم اپنے آپ کو آل حق کہتے ہو, حق پرست کہتے ہو, حال تو یہ ہے تمہارا, پانی ہے کوئی نہیں, قدم ٹکتا کوئی نہیں, اچھی جگہ پر کافر چھائے ہوئے ہیں. تو اللہ نے شیطان کے وسوسے کو تم سے دور کر دیا, اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو پختہ کر دے. ظاہری طور پر بھی پختہ کر دیا کہ ریت جم گئی اور خوب قدم ٹکتے ہیں, اور باطنی طور پر بھی فرشتوں کو نازل فرما کر تسکین پیدا کر دی, دل مطمئن ہو گئے. اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جب بھیجتا تھا مدد کے لیے, اس کی کیفیت کا ذکر ہے. اس بات کو اپنے سامنے لاؤ, جبکہ وہی بھیجتا تھا تیرا پروردگار فرشتوں کی طرف, میں تمہارے ساتھ ہوں, لہذا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو, ان کو تسکین دلاؤ, ایسے خیالات ڈالو کہ جس سے ان کے دل مطمئن ہوں. کیوں؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا. باوجود اس کے کہ تعداد ان کی کثیر ہے, اور لیکن مصلحت خدا کی ہے کہ ان کو اب سزا دینی ہے, تو ان کے دلوں میں میں رعب ڈالوں گا. لہذا تم ایمان والوں کے دلوں کو ثابت رکھو, ایسے خیالات ڈالو, القاع کرو کہ ان کے دل مطمئن ہو, اور مارو گردنوں کے اوپر اور ہر ہر پور پر کافروں کی ضرب لگاؤ, چوٹ لگاؤ. یہ مار کا حکم فرشتوں کو ہے یا یہ ایمان والوں؟ اکا دکا واقعہ تو ضرور یہاں ہوا, وہ تو صحابہ کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن عام مار نہیں. عام مار تو مسلمانوں نے مار دی تھی, کافروں کی گردنوں پر بھی اور ان کے ہاتھوں کے جوڑوں پر بھی, پور پور پر بھی ضربیں مارنا, یہ آل ایمان کا کام تھا. اور یہ کیوں؟ کافروں کے دلوں پر روب بھی اللہ ڈالے گا, ان کو مرعوب بھی کرے گا, اور فرشتوں کی تائید بھی حاصل ہوگی, اور دوسرے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. یہ فرمایا ذالک بانہم, یہ اس واسطے کہ ان لوگوں نے, کافروں نے, شاق اللہ و رسولہ, مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور بڑی اکڑ دکھائی ہے, بے انتہا تکبر اور غرور, اللہ اور رسول کی مخالفت حد درجے کی. اور جو شخص اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا کی پکڑ اور سزا بھی سخت ہے, اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. مکی زندگی میں 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آل ایمان نے بے حد تکلیفیں اٹھائی, لیکن جب مکے سے ہجرت ہوگی, جب 1.5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, صرف 1.5 سال کا وقفہ ہی اللہ نے دیا, زیادہ وقفہ ہی نہیں دیا. اور ابو جال نے وہاں کعبے پر اعلان کر کے تمام لوگوں کو نکالا کہ چلنا, اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کے علاوہ اپنا روب دکھانا ہے. ایسا مطلب ہے ان مسلمانوں کو ہم ذلیل کریں گے, پست کریں گے, کہ ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا. اکڑ کے ساتھ وہ نکلے تھے, بینڈ باجے کے ساتھ, ناچنے والیوں کے ساتھ, شرابوں کے ساتھ, بے حد ساز و سامان کے ساتھ وہ گئے تھے بدر کے اندر. جب فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے رسول کی, تو اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے, ضرور خدا تعالیٰ سزا میں مبتلا کرتا. اگر چند دن کسی کو مہلت مل جائے تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے, یہ ضرور خدا کی گرفت میں آئے گا. ذالکم, یہ بات تو تم نے دیکھ لی, یہ تو دنیا کی سزا ہے, چکھو اس کا مزہ. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قلیب بدر پر کھڑے ہو کر کافروں کی لاشیں جب اندر پڑی ہوئی تھی, فرمایا تھا اے فلاں فلاں فلاں نام لے کر کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا, اور تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو ذلیل کروں گا اور سزا دوں گا, تو کیا اس کو تم نے سچا پایا یا نہیں؟ یہ وہاں اپنے خطاب کر کے فرمایا تھا. تو فرمایا چکھو یہ, اور سن لو, ان للکافرین عذاب النار, کافروں کے لیے جن کا خاتمہ کفر شرک پر ہوگا ان کے لیے جہنم کی سزا بھی ہے, وہ آگے ملے گی. یہ دنیا کی سزا تھی جو اللہ نے دی تم کو, روح بھی گیا، آکڑ بھی گئی اور ساز و سامان بھی رہ گیا، کیونکہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، وہ جس کو چاہے غالب کر دے۔ ایمان والوں کی نصرت کی اس نے، کفر اور شرک کا زور اللہ نے توڑ دیا، اور نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں سوائے خدا کی رحمت کے اور کوئی سہارا مسلمانوں کا نہیں تھا، اللہ نے ان کو مدد عطا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ داڑھی رکھا کرو، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے؟ اذان تو دے سکتا ہے بھائی، ہر ایک مسلمان دے سکتا ہے، کیونکہ گناہ ہی ہے نا۔ داڑھی منانے سے کافر تو نہیں ہوتا، گناہگار ہی ہوتا ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذلکم وان اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہاری ٹکر ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لڑائی کے اندر، فلا تولوہم الادبار، نہ پھیرو ان کی طرف سے پشتیں، اور جو پھیرے گا ان کی طرف سے اس دن اپنی پشت، الا متحرفاً، ہاں مگر وہ شخص جو پینترا بدلتا ہے لڑائی کے لیے، او متحیزاً، یا ٹھکانہ پکڑتا ہے ایک گروہ کی طرف، اس کے بغیر جو شخص اپنی پشت پھیرے گا پس بے شک لوٹا وہ اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے نہیں قتل کیا ان کافروں کو، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں مٹھی بھر سنگریزے مارے ان پر، لیکن جبکہ آپ نے پھینکے تھے وہ سنگریزے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو مارا ہے، پھینکا ہے، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھی طرح آزمانا، بے شک اللہ تعالی سمیع ہر آواز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم یہ بات تو ہو چکی ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو. اے کفر کرنے والوں اگر تم فیصلہ چاہو تو پس بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس فیصلہ. وین تنتہو اور اگر تم باز آ جاؤ شرک اور کفر سے پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وین تعودو اور اگر تم پلٹ کر آؤ گے لڑنے کے لیے نعود تو ہم بھی پلٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہرگز نہ کام دے گا تم کو تمہارا گروہ کچھ بھی اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اور بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے بدر کے موقع میں بے سر و سامانی کی حالت میں ایمان والوں کو کامیاب کیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی. تو وہ جس قسم کے اسباب اللہ تعالی نے پیدا کر لیے تھے ان اسباب کا ذکر ہوا وہاں, جیسے حالات اللہ نے پیدا کر لیے اور جس قسم کی خاص مہربانی فرمائی اپنی جانب سے اس کا ذکر تھا. اور اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اور جنگ کرنے کا قانون بیان فرمایا ہے اور چند ایک قوانین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں, وہ بڑے ہی اہم ہیں سارے قوانین ہی. اور ان قوانین کی اگر ایمان والے پابندی کریں گے تو ان کو ہمیشہ کامیابی نصیب ہوگی, اور جب بھی ان قوانین کے خلاف چلیں گے تو ناکامی ہوگی. تو اللہ تعالی نے وہ قوانین جنگ جو کافروں کے ساتھ جنگ اور جہاد کرتے وقت جن قوانین کی پابندی آل ایمان کے ذمے ضروری ہے اور اسی پر ان کی فلاح اور کامیابی کا مدار ہے, جو ان قوانین کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. صلح اور جنگ کے قوانین, بعض حالات میں مصالحت بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ قانون بھی بیان کیا گیا. اور جنگ کے اندر جن جن قانونوں پر پابند ہونا ضروری ہے, ظاہر ہے کہ قانون کی پابندی سے ہی انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے اور انسان فلاح بھی پاتا ہے. اور اسی سلسلے میں اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو ناکامی ہوگی, دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت کی بھی اندر ناکامی, نافرمان بن گیا. سو اللہ تعالی نے جو صلح اور جنگ کے بارے میں قوانین نازل فرمائے ہیں اب ان کی تفصیلات ہیں, یہ آگے وہی قوانین بیان ہوں گے. ان میں سے پہلا قانون یہ ہے جس کی پابندی آل ایمان کے ذمے ضروری ہے جبکہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو میدان جنگ میں, تو اس کو پہلا قانون یہ ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے خطاب کے ساتھ آگے بھی دوسرے قوانین بھی بیان ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب ملو تم, ملنے سے مراد ہے جب تمہاری ٹکر ہو اور مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, زحفن میدان جنگ میں اور لڑائی میں, عام حالات نہیں ہیں یہ, نارمل حالات نہیں ہیں, اب نارمل حالات ہیں, اب جنگ کے حالات ہیں, دشمن سے ٹکر ہے, یہ بھی تو ہوگی. لا محالہ اس لیے کہ کافروں نے کفر کا پروگرام چھوڑنا نہیں, اس کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اسلام والوں کے راستے کو روکنا ہے انہوں نے, جیسا کہ پہلے ابتدا میں گزر چکا ہے اسی صورت کی ابتدا میں. اور کافروں نے اسلام کی تبلیغ کو بھی روکنا ہے، کیونکہ ان کا ہے پروگرام ہی یہی ہے کہ کفر کو غالب بنایا جائے، تو لا محالہ جنگ تو ہوگی کافروں کے ساتھ، یہ ایک طبیعی بات ہے، کیونکہ آل اسلام ایسا تو کر نہیں سکتے کہ بھاگ جائیں چھوڑ دیں، لڑائی نہ کریں یا وہ اہنسا کا اصول اختیار کر لیں، یہ بھی غیر فطری ہے، یہ بھی طبیعی نہیں ہے، تو اسلام تو فطری دین ہے، فطرت کے مطابق ہیں اس کی سب باتیں، تو اب یہ ہے کہ ٹکر ہوگی کافروں کے ساتھ لا محالہ، ضرور ایسا مرحلہ آئے گا کہ کافر لڑیں گے۔ سو اللہ تعالی نے یہاں یہی بات فرمائی ہے، اور زحف اصل میں کہتے ہیں امام بیضاوی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زحافت سبیو، بچہ جب زمین پر گھسٹتا ہے، گھیسی کرتا ہے جس وقت بچہ، اس کو کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ سرین زمین پر لگا کر گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، اصل میں زحف کا معنی یہ ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ لشکر جب اکٹھا ہو جاتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ لگ کر چل رہے ہیں، مطلب بھیڑ کی وجہ، اسی کو زحف کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں لشکر کی کثرت، تو جب میدان جنگ میں لشکر کے ساتھ لڑائی کے موقع پر تمہاری ٹکر ہو، مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، پشت پھیر کر مت بھاگو، یہ اللہ نے پہلا قانون بیان فرمایا، ثابت قدم رہو، جیسا کہ دوسری روایت کی حدیث کے اندر آتا ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، اے ایمان والو دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کی تمنا نہ کرو، خواہش کرو کہ ضروری ہماری ٹکر ہو، نہیں، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے اندر ہی رکھے، لیکن اذا لقیتم فاعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، لیکن اگر ٹکر ہو جائے تو پھر بزدلی نہ دکھاؤ، پھر یقین سے جانو کہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ملے گا، پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو، پھر دیکھو جو نتائج اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، تمنا نہ کرو۔ ایسا ہی محدثین کرام فقہا یہ فرماتے ہیں، تمام بیماریوں کا بھی یہی حال ہے، کسی بیماری کی کوئی مومن تمنا نہ کرے، لیکن اگر لاحق ہو جائے تو پھر بے صبری نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، پھر صبر کرے اور اس کو برداشت کرے، اسی میں اجر حاصل ہوگا۔ تو ٹکر لینے کی خواہش تو نہیں کرنی چاہیے، عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اگر ٹکر ہو جائے تو پھر کیا کرنا، پھر ثابت قدم رہنا ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے، پشت پھیر کر، اور آگے اس کی حد بندی بھی کی گئی ہے، ابتدا میں بہت زیادہ یعنی سختی تھی اور زیادہ مقابلے کی صورت تھی، تو اپنے سے بہت زیادہ بھی اگر ہوں ان سے بھی بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، بہت زیادہ ہوں، سو گنا بھی اگر دشمن زیادہ ہو اس سے بھی بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، ابتدا میں یہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے اس کی بھی حد بندی کر دی کہ دشمن اگر ایمان والوں سے تعداد میں دگنے ہوں تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرو، دگنے بھی ہوں، ہاں اگر اس سے زیادہ ہوں، دشمن تین گنا ہے، دس گنا ہے، چھ گنا ہے، زیادہ ہے، اس وقت پھر پسپائی کی جا سکتی ہے، ریٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس وقت پھر ملامت نہیں ہوگی۔ اگر دگنے سے زیادہ ہے دشمن، یہ قانون بھی آگے اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ آگے آ رہا، اس کی حد بندی بھی کر دی گئی ہے۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے، ایمان والو جب تمہاری ٹکر ہو، مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لڑائی ہو، میدان جنگ میں مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، پس پشت پھیر کر ان کی طرف سے نہ بھاگو، پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو. یہی ثابت قدم رہنا بڑی بات ہے. داؤد علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر جہاں اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہاں بھی یہی ہے. سب اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ٹکا دے دشمن کے مقابلے میں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، تم بھی ایسا کہو کہ اے اللہ ہمارے قدموں کو ٹکا دے اور ہم کو دشمن کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما، اپنی تائید غیبی سے. بھاگنے کا حکم نہیں ہے، یہ پہلا قانون جنگ ہے، ثابت قدم رہنا. اور یہ جنگ تو سوچ سمجھ کر مسلمان کرتا ہے، جنگ مقصد نہیں ہے. آگے جنگ کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے جیسا دنیا کے لوگ یا دنیا کے دوسرے مذاہب یا دوسرے اقوام لڑتے ہیں، ملک گیری کے لیے یا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا مال دشمن کو ختم کرنے کے لیے. یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. اصل مقصد تو اقامت دین ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا دین غالب ہو. اگلی سورت میں یہی فرمایا، لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کی بات اونچی ہو، کفر شرک کرنے والوں کا پروگرام مغلوب ہو اور اللہ کا دین غالب ہو. اصل مقصد تو یہ ہے. جنگ اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے سوچ سمجھ کر. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، کافر لوگ تو بے عقل ہیں، وہ تو عصبیت میں لڑتے ہیں اور یا غلط بات پر لڑتے ہیں، اور مومن تو بہت سمجھ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا منتہا جو ہے اس کا مقصد خاص اللہ کے دین کو غالب بنانا ہے، اس کا مقصد ہی اور ہے. تو فرمایا ایسی صورت میں جب تم دشمن سے ٹکر لو، کافر سے ٹکر ہو، میدان جنگ ہو، پھر ثابت قدم رہو، پشت پھیر کر نہیں بھاگنا. ایسے موقع میں پشت پھیر کر بھاگنا کبیرے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی جو زیادہ وبال والے اور زیادہ سخت بڑے گناہ ہیں ان میں سے، وتولی یوم زحف، دشمن سے ٹکر ہو رہی ہے اور پشت پھیر کر بھاگ رہا ہے، اس کی سزا اللہ نے یہاں بیان فرمائی. سزا میں دو چیزیں ملیں گی اگر ایسا کرے گا تو، میدان جنگ سے بھاگے گا، جہاد سے بھاگے گا دشمن کے مقابلے سے، تو اس کے نتیجے میں دو باتیں ملیں گی سزا کے طور پر. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، اور جو آدمی ان کافروں کی طرف سے پشت پھیرے گا اس دن، لڑائی والے دن، جہاد والے دن، ٹکر والے دن، تو فقد با بغضب، یہ خبر یہ ہے، جو پشت پھیرے گا فقد با، بے شک لوٹا وہ اللہ کا غضب لے کر، خدا کے غضب کا نشانہ ہوگا، خدا ایسے آدمیوں پر ناراض ہو جائے گا، یہ مغضوب ہو جائیں گے جیسا یہود مغضوب ہوئے. غضب کمانے ناراضگی کہ خدا ان سے ناراض ہے کہ انہوں نے ایسا غلط کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوگا، ما واہ ہو جہنم، جہنم میں جائے گا یہ میدان جنگ سے بھاگنے والا. یہ ہے اکبر الکبائر میں ایک گناہ، یہ دشمن کی تعداد دگنی ہو پھر بھی نہیں بھاگنا، ٹکر لینی ہے، مقابلہ کرنا ہے. پشت پھیر کر بھاگے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ جہنم کا سزاوار ہوگا اور خدا کا غضب بھی نازل ہوگا، مغضوب بھی بنے گا. یہ سزائیں دو ملیں گی. ہاں، الا متحرفن، دو صورتیں مستثنا قرار دی ہیں اللہ نے. اگر دو صورتیں ہوں گی اور یہ پیچھے ہٹے گا، ریٹریٹ کرے گا، پسپائی کرے گا، اور دو صورتیں ہیں سامنے، پھر گنہگار نہیں ہوگا، پھر اجازت ہوگی کہ ہاں ہٹ جاؤ. الا متحرفن، ہاں میدانی جنگ میں جو آدمی، جو مومن پیچھے ہٹتا ہے، متحرفن لقتال، لڑائی کے لیے، پینترا تبدیل کرنے کے لیے، بعض اوقات پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹنے سے بھاگنا مقصد نہیں ہوتا، دشمن کو جھانسا دینا مقصد ہوتا ہے اور لڑائی کا پینترا بدلنا مقصد ہوتا ہے، جس لحاظ سے پیچھے ہٹ گیا تو یہ درست ہے، اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ پینترا تو بدل سکتا ہے آدمی، دشمن کو مطلب یہ ہے کہ وہاں داؤ بھی اس پر چلا سکتا ہے، الحرب خود آتن حضور کا فرمان ہے، لڑائی بھی داؤ پیچ کا نام ہے، پینترا بدلا، جھانسا بھی دیا کافر کو، اس لحاظ سے پیچھے اگر آئے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، ایک بات، او متحیزن الافیات، حیز مکان کو کہتے ہیں عربی زبان میں، حیز کہ متحیزن ٹھکانہ پکڑنے والا ہو اپنے گروہ کے پاس، سمجھ رہا ہے کہ اب یہاں ہمارے اندر کچھ ضعف ہے، اپنے گروہ کے پاس چلے جائیں اور ان کے ساتھ مل کر کوئی اور زیادہ طاقتور تدبیر بنائیں ان کافروں کو پسپا کرنے کی اور مغلوب کرنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی، تو پیچھے اس لیے ہٹا ہے کہ اپنے گروہ کے ساتھ مل کر تدبیر کو کامیاب بنائے، پھر بھی گنہگار نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے یہ روایت، دوسری بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک دستہ حضور نے بھیجا دشمن کے مقابلے میں، لیکن وہاں صورت حال ایسی ہوئی کہ یہ صحابہ کرام وہاں دشمن کے مقابلے میں ٹک نہ سکے، ان کو پسپائی کرنی پڑی، جو پسپا ہو کر آئے پیچھے تو بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم تو ہے ان لوگوں میں آ جائیں گے کہ جن کو سخت وعید سنائی گئی ہے، تو جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ہم تو اس طریقے سے واپس آ گئے، یعنی ہم تو فرارین بن گئے، بھاگنے والے بن گئے، آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم فرارون میں سے نہیں ہو، انتم العکارون وانا فیاتکم، تم پیچھے بدل آنے والے ہو اور میں تمہارا گروہ ہوں، یعنی اپنے گروہ کے پاس آنے میں کوئی بات نہیں ہے، پھر دوسرے موقع پر لڑیں گے اور زیادہ تدبیر کو مضبوط بنائیں گے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا نمبر اس میں شریک نہیں ہے جو جہنم کا سزاوار بنے گا، بلکہ تم اپنے گروہ کے پاس پیچھے آئے ہو تاکہ تدبیر کو اچھا کیا جا سکے دشمن کے مقابلے میں، تو جب یہ دو صورتیں ہوں گی تو گنہگار نہیں ہوگا مومن، ایک تو لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گروہ کے پاس آئے تاکہ کوئی تدبیر اور زیادہ بہتر نکالی جا سکے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر مسلمان میدان جنگ سے بھاگے گا جبکہ دشمن اپنے سے دگنا ہے تو خدا کے غضب کا اور جہنم کا شکار ہوگا، جہنم میں جائے گا، جہنم کی وعید سنائی گی، یہ کبیرہ گناہ اکبر الکبائر میں داخل ہے۔ یہ باقی باتیں سب ضمنی ہیں، اصل قانون یہ، آگے اسی طرح نمبر وار قانون آئیں گے، یہ بڑا عظیم قانون ہے، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، اللہ نتیجہ اچھا ظاہر کرے گا، جب کمزوری دکھاؤ گے بھاگو گے تو نتیجہ خراب ہوگا، جہنم میں بھی جاؤ گے اور خدا کے غضب کا نشانہ بھی بن جاؤ گے۔ اب یہ اللہ تعالی نے اس قانون کے تحت بدر کے موقع پر جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں نے دشمنوں کو مارا بھی، قیدی بھی بنایا، مال غنیمت بھی لیا، دشمن بہت ذلیل ہوئے، اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم، حقیقت میں تم نے نہیں قتل کیا ان کو لیکن اللہ نے قتل کیا، اسباب اللہ نے پیدا کیے ایسے تمام مسلمانوں کے غلبے میں، تو لہذا حقیقت میں تو خدا نے، تم اپنا کمال نہ سمجھنا اس کہ ہم نے گویا کہ بہت کمال کر دیا، تم تو تھے ہی بے سر و سامان، نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تم بہت ہی کمزور تھے، نہ ہتھیار ہے اپنے پاس، نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی راشن ہے، کچھ نہیں ہے، نہ تعداد ہے، اور دشمن کے پاس سب چیزیں موجود تھی، اور پیچھے بھی اس کو کمک آنے کی توقع تھی کہ اور بھی کافر دوسری قوموں کے بھی آئیں گے ان کے ساتھ، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا کہ حقیقت